Перадача Сергея Шупы «55 гадоў на хвалі свабоды» пра 1993, 94 і 95 гады ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Перадачу таксама можна слухаць праз наш сайт свабода.орг. На чарзе «Вольная студыя». Беларускі рэлігійны друк на захадзе. Гэтак называецца новая кніга Юрася Гарбінскага, што выйшла нядаўна ў знанай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. У ёй падрабязна разгледжаны ўсе рэлігійныя перыёдыкі, якія выдаваліся беларускімі суполкамі на эміграцыі ад 1945 па 2005 год. Піянерскім, грунтоўным і своечасовым назваў гэтае даследаванне кіраўнік Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель. З аўтарам кнігі ў нашым мінскім бюро сустрэўся Міхась Скобла. Юрася, часавыя межы вашага даследавання ад 1945 да 2005 году. Давайце вернемся ў тыя паваенныя гады. Нямецчына капітулявала, яна падзеленая на саюзніцкія акупацыйныя зоны. І ў гэтых зонах, у лагерах для перамешчаных асобаў, выходзіць амаль паўсотні беларускіх перыядычных выданняў. Чым вы можаце патлумачыць гэткі, як сёння б сказалі, выдавецкі бум? Менавіта ў гады Другой сусветнай вайны на тэрыторыі акупаванай Беларусі былі ўтвораны беларускія арганізацыі, школы, быў утвораны саюз беларускай моладзі, адкрываліся парафіі. У гэты час актывізавалася беларускае нацыянальнае жыццё. З аднаго боку карныя экспедыцыі, экстэрмінацыя мірнага насельніцтва, але з другога боку таксама спрыянне гаўляйтара Беларусі Вільгельма Кубе беларускай справе. 50% палітычнай эміграцыі па ваеннай гэта была моладзь. Дарэчы, Наталля Арсеньева калісьці напісала, каб не было акупацыі Беларусі, не паўстала б АСБМ і той нацыянальна-сведомай актыўнай моладзі, якая пераймала эстафету грамадска-палітычнага нацыянальна-культурнага жыцця беларускай дыяспары ад старэйшых. На якіх выданнях трымаўся перыядычны друк? Дык вось, аказалася, што на першым месцы стаялі грамадска-палітычныя выданні. І тут, безумоўна, трэба прыгадаць газету «Бацькаўшчына», якая цэментавала беларускую нацыянальную думку і яднала не толькі нацыянальна-культурныя сілы і грамадска-палітычныя, але яшчэ аб'ядноўвала беларусаў незалежна ад іх канфесійнай прыналежнасці. Безумоўна, газета выдаецца дзякуючы, па-першае, наяўнасці рэдактара. Рэдактар – рухавік, матор, ад якога фактычна залежала жыццёвасць таго або іншага выдання. Вот хто быў маторамі вось гэтых паўсотні выданняў? Тут адно з першых месц займае, безумоўна, асоба Юркі Відзьбіча. Ён фактычна запачаткаваў беларускі рэлігійны друк на эміграцыі, і яго часопіс «Звінять званы Святой Софіі» займае першае месца ў беларускім рэлігійным друку на захадзе. Тры такія постаці – гэта Юрка Відзьбіч, потым айцец Гарошка і ксёндз Пётр Татарынович. Тыя выданні, якія рэдагавалі і выдавалі Юрка Відзьбіч, айцец Леў Гарошка, часапіс «Божым шляхам» і ксёндз Пётр Татарынович, часапіс «Зніч» чыталі як праваслаўныя, так каталікі і пратэстанты. Былі і газеты з кароткім векам, былі часопісы, якія на другім, чацвёртым нумары спыняли свой выход. Але і былі сур'ёзныя выданні, скажам, у свой час мне давялося працаваць з часопісам «Сакавік», які выходзіў у нямецкім лагеры «Остергофен», з часопісам «Моладзь», які выдаваўся ў Парыжы. Усё ж такі, якія яшчэ друкі, апрача названых, маглі б прынесці сёння карысць сучасным даследчыкам эміграцыі? Мы можам спыніцца на канкрэтных краінах. Напрыклад, перыяд лагераў ДП ў Нямецчыне. Гэта такія выданні, як «Бацькаўшчына», «Беларускае слова», «Беларускі царкоўны голас», «За незалежнасць», або, напрыклад, такія выданні, як «Конадні», «Студэнцкія весткі», ну, безумоўна, «Несмяротная шыпшына» Юркі Відзьбіча, «Шляхам жыцця», цікавы, дарэчы, прафесійнае выданне «Медычная думка», якую выдаваў Вітаўт Тумаш. Цікавую інфармацыю дадуць даследчыкам выданні беларускай бібліяграфічнай службы, якія выдаваў Мікола Панькоў. Сапраўды, гэта чароўны куфэрак, які дазваляе даследчыкам шырэй увайсці ў тэматыку беларускага выдавецкага друку. Юрася, рэлігійнае жыццё беларускай беларускай эміграцыі пасля другой усесветнай вайны было даволі складаным. Варта прыгадаць толькі адзін факт: калі ўсе беларускія епіскапы ў 1946 годзе перайшлі ў юрысдыкцыю расійскай праваслаўнай царквы на чужыне, фактычна кінулі сваю паству. Як гэта адбівалася на рэдакцыйна-выдавецкім працэсе беларускай эміграцыі? Пераход беларускіх епіскапаў у расійскую зарубежную праваслаўную царкву започаткаваў падзел беларускай эміграцыі на крывічоў, зарубежнікаў і трэцюю сілу. Всё гэта не магло не адбіцца на грамадска-палітычнай, рэлігійнай і выдавецкай дзейнасці. С аднаго боку, такія выданні, як беларускі царкоўны голас, з'яўляўся органам былога беларускага епіскапату і адстойваў пазіцыю былых беларускіх епіскапаў. У сваю чаргу, часапіс «Звіняць званы Святой Софіі», які выдаваў Юрка Відбіч, планавалася беларускімі епіскапамі выкарыстаць інструментальна, але Юрка Відбіч не дазволіў сабою маніпуляваць, і таму, відаць, на восьмым нумары часапіс спыніўся. Зрэшты, гэты падзел рэлігійны, як і падзел палітычнай беларускай эміграцыі, ускладняў развіццё беларускага друку. З другога боку, ён актывізаваў думку. Інакш кажучы, узнікла канкурэнцыя. Так, узнікала канкурэнцыя, і зноў такі сітуацыя, калі ёсць падзел, ён мабілізуе публіцыстаў, хоць узровень палемікі часам пераходзіў пэўныя этычныя межы. Іншая рэч, што ў рэлігійнай перыёдыцы менш адбіўся гэты падзел, хоць безумоўна адгалоскі яго знаходзіліся, але вось тое, што выданне было рэлігійнае, яно патрабавала ад рэдактараў пэўнай узважанай пазіцыі, таму што рэлігія гэта рэч вельмі далікатная. У вольнай студыі Міхай Скобла гутары з Юрасём Гарбінскім, аўтарам кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе». Якія канфесіі вызначаліся найбольшай актыўнасцю ў выданні друкаванай прадукцыі? Калі мы глянем па колькасці, то найбольш выданняў выдалі беларусы праваслаўныя. І гэта 50% перыядычнага рэлігійнага друку. Наступнае месца займаюць выданні каталіцкія. І найменш выданняў выпрадукавала пратэстанцкая грамада. Гэта колькасць. Але калі гаварыць па колькасці нумароў і працягласці існавання перыёдыкі, то тут на першае месца выходзіць выданні каталіцкія. Божым шляхам зніч, то яны выходзілі на працягу некалькі дзясяткаў гадоў. Часапісу «Божым шляхам» выйшла 181 нумар, а выданні ксяндза Петра Тэрыновіча 120. Якія наклады мелі вось гэтыя перыёдыкі, які быў арэол іхняга распаўсюду? Найбольшымі накладамі выходзілі тры выданні. У часы лагераў ДП «Звіняць званы Святой Софіі» гэта каля 400-500 экземпляраў, а паза лагерамі ДП часапіс «Айца Льва Гарошкі» парыжскага перыяду гэта каля 1000 экземпляраў, і ў 700-800 экземпляраў выходзіў часапіс ксяндза Петра Тэрыновіча «Зніч». Калі гаварыць пра прастору распаўсюду, то трэба сказаць, што менавіта выданні «Звіняць званы Святой Сапіі», «Божым шляхам», «Зніч» і яшчэ «Голас царквы», яны бадай распаўсюджваліся па тых усіх 12 краінах, дзе жыла і сёння жыве беларуская эміграцыя. Інакш кажучы, гэта Нямеччына, Францыя, Бельгія, Вялікабрытанія, ну і безумоўна Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, Аргентына, Аўстралія. У даваеннай Вільні шырока выкарыстоўваліся два альфабеты – кірылічны і лацінка. Ці працягвалася гэтая практыка на эміграцыі? У нейкай ступені так, але трэба памятаць, што кірыліца, яна была бліжэй беларускай паваеннай эміграцыі. Хоць беларускія выданні лацінічным шрыфтам таксама выходзілі. Іх было няшмат, і ў асноўным гэтыя лацінічныя выданні выдавалі беларусы-каталікі. Існавала думка, што дзякуючы лацінічнаму шрыфту удасца вярнуць у беларускі нацыянальны рух старую беларускую эміграцыю, якая ў большасці была зрусафікаваная, спаланізаваная і скамунізаваная. Так думаў ксёндз Пётр Татарынович. Ці ўдалося гэта зрабіць? Гэта не прынесла чаканых вынікаў. Юрася, ці з'явіліся, скажам, за апошнія 20 гадоў новыя рэлігійныя выданні беларускія на Захадзе? Так, з'явілася некалькі выданняў. У першую чаргу хачу адзначыць перыёдык беларускай аўтархіяльнай праваслаўнай царквы у Злучаных Штатах Амерыкі. Маю на ўвазе навіны з роднай святыні, якія выдаецца парафіяй святого Кірыла Тураўскага ў Нью-Йорку. У Лондоне у 2006 годзе выходзіў лісток «Наша місія». Наколькі ведаю, гэта вось лондонскае выданне спыніла сваё існаванне. У сваю чаргу навіны з роднай святыні прадаўжаюць выходзіць. Наогул жа, калі гаварыць пра тую сітуацыю, якая сёння цягам бліжэйшых 10-15 гадоў складваецца на эміграцыі, то беларуская перыёдыка памала памалу затухае. Чаму? Старэйшае пакаленне эмігрантаў адыходзіць у лепшы свет. Маладыя ж асімілююцца і ў варунках іншаземных краінаў, гавораць на мове той краіны, у якой жывуць. Гэты працэс непазбежны і аб'ектыўны. Дарэчы, датычыць гэта не толькі беларусаў, але і палякаў, літовісаў і іншыя этнічныя грамады. У гэткай сітуацыі беларускамоўныя перыёдыкі паступова заміраюць. У асобных выпадках яны пераходзяць на ангельскую мову. У менскіх бібліятэках, нават у найбуйнейшых, акадэмічнай і нацыянальнай, як правіла, няпоўныя камплекты эмігранцкіх перыёдыкаў. Ці ёсць некая бібліятэка на свеце, дзе з гэтым поўны парадак? Ведаеце, на шчасце, такая бібліятэка ёсць. Гэта Нью-Йоркская публічная бібліятэка, дзе у славянска-балцкім аддзеле сабрана найбольш поўная на сёння калекцыя беларускай эміграцыйнай перыёдыкі. Трэба значыць, што яе аснову склала калекцыя беларускіх друкаў Зоры і Вітаўта Кіпеляў, якія цягам 30 гадоў збіралі па ўсім свеце беларускія выданні, прычым не толькі перыёдыку, а і асобныя выданні, і здэпанавалі ў сховішчах гэтай бібліятэкі. Прычым яна фігуруе закаталагаваная як беларуская калекцыя друкаў Зоры і Вітаўта Кіпеляў. Так што менавіта там можна знайсці найбольш камплетную на сёння як усю эміграцыйную перыёдыку, так і рэлігійны блок беларускіх выданняў, якія выходзілі на захадзе ў 1945-2005 годах. Трэба яшчэ адзначыць, што безумоўна беларускія перыядычныя выданні, у тым ліку рэлігійныя, можна знайсці у Канадзе, у Таронта, у Аўстраліі, у Вялікабрытаніі, і ў гэтым плане думаю, што адна з найбольш такіх багатых калекцый знаходзіцца ў беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны у Лондоне. Мне, на жаль, не пашчасціла трапіць туды з пэўных прычынаў, якія пакіну для сябе. І апошняе пытанне. У вашай манаграфіі 900 старонак почасту эксклюзіўнай інфармацыі. Абсяг працы выкананы проста калясальны. Якія інстытуцыі дапамагалі вам у вашай рабоце? Хачу трошкі вас удакладніць. Дапамагалі як інстытуцыі, так і канкрэтныя навукоўцы. Калі гаварыць пра інстытуцыі, то у першую чаргу адзначу Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Гэта была для мяне базавая навуковая інстытуцыя, у якой я рыхтаваў гэтую кнігу, архівамі якой карыстаўся. Другая інстытуцыя, якая дапамагла мне у плане архіваў, гэта, безумоўна, Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква. Архівы БАПЦ у Нью-Йорку і ў Гален-парку дазволілі мне адкрыць заканамернасці развіцця эміграцыйнай рэлігійнай перыёдыкі не толькі праз аналіз самых рэлігійных выданняў, але таксама пра тое, што стаяла за справаю выдання. У гэтым плане, напрыклад, архіў уладыкі Васіля або уладыкі Мікалая, іх перапіска паказваюць, як няпроста выдаваліся перыёдыкі. Той жа, напрыклад, часапіс «Голас царквы» або іншыя выданні. Гэта было досыць складана і няпроста ў міграцыйных варунках. І не толькі гэта было звязана з асобаю рэдактара, але з выдавецкімі магчымасцямі, а перадусім з фінансавымі. Бо у значнай ступені яны вызначалі лёс кожнага перыёдыка, у тым ліку рэлігійнага. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыў з аўтарам кнігі «Беларускі рэлігійны друк на захадзе» Юрасём Гарбінскім. Доследы свабоды. Шэрыя мабільнікі аб'явяць па-за законам. У мэтах спынення гандлю шэрымі тэлефонамі аператары сотавай сувязі спыняць аказанне паслугаў тым абанентам, чые ідэнтыфікацыйныя нумары тэлефонных апаратаў не былі ўнесены ў спецыяльны рэестр. Што такое шэрыя тэлефоны, чым яны небяспечныя і як з імі будуць змагацца ў даследаванні Інны Студзенскай? Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэта, 90% ўсіх мабільнікаў у Беларусі маюць статус шэрых, якія не прайшлі сертыфікацыю ў Рэспубліцы Беларусь. То бок яны ўвезеныя ў краіну неафіцыйна, без уплаты мыты. Гэта не абавязкова перапрашытыя тэлефоны ці падробкі, сабраныя ў падпольных майстэрнях. Эксперт, супрацоўніца адной з кампаній мабільнай сувязі, кажа: "Для пользователя по большому счёту нет разницы, какой он телефон пользует, белый или серый. В большинстве случаев этот телефон произведён на одном заводе, но лишь не прошедшие там уже на очистку". Страты дзяржавы з-за незаконнага ўвозу шэрых тэлефонаў вельмі значныя, сцвярджае начальнік аддзелу па нагляду за дазнаннем Генеральнай пракуратуры Саўладзі Магамадаў. Ущерб, исчисляемый сотнями миллиардов рублей. Міністэрства сувязі падрыхтавала праект указу, які прадугледжвае забарону на ўвоз у Беларусь і карыстанне шэрых мабільных тэлефонаў. Тлумачэнне Салаўдзі Магамадова. Будет единый республиканский реестр идентификационных номеров, то есть все, что ввозится сюда в республику, коды будут вноситься в этот реестр. И только при наличии этих IMEI-кодов в реестре можно будет пользоваться услугами операторов сотовой связи. Спадар Магамадов запэўніў, что тыя телефоны, якими уже карыстаюцца больш за 8 миллионов абонентов, не будут отключаться. На думку галоўнага редактора газеты «Мобила» Максима Таборова, спробы змагацца с так зваными шэрымі мабільнымі телефонами не мають великого сенсу. Шэрый импорт мае звычку приспосабливаться до усяляких умов, бо законы экономики диктуют так. Калі недзе нешта каштуе танней, чым у нас, то у нас яно будзе привозиться за мяжы усялякими схемами, шэрымі ці чорнымі. Калі ёсць магчымасць ці Польша, ці Росіі эти телефоны привозить, спыніць гэта ніякімі рэпрэсіўнымі мерамі немагчыма. Розніца ў кошце так званага белага телефона, што афіцыйна прадаецца ў салёне, і шэрага з інтэрнэт-крамы ці рынку даволі істотная, кажа супрацоўніца сотавай кампаніі. Разніца на самом деле составляет 50% примерно. В принципе, весь корень зла лежит вот именно в этих вполне таких весомых 50%. Собственно говоря, 50% это и уходит на таму же очистку. На думку галоўнага редактора газеты «Мобила» Максима Таборова, трэба не забараняць, а шукаць іншыя шляхі, зніжаць падаткі і мыты. Тут павінна змяніць сістэму падаткаабкладання саміх аператараў мабільнай связі, каб яны маглі заахвочваць карыстальнікаў такім чынам, кшталту ты набываеш телефон танней, чым яго сабекошт, і ты гарантуеш, што будзеш карыстальнікам гэтага мабільнага аператара там год ці два. У многіх краінах Заходняй Еўропы такая сістэма існуе, настаў час уводзіць яе і ў нас. Натуральна, неабходна абараніць рынак ад падробак, ад перапрашытых телефонаў, якія могуць быць небяспечнымі для карыстальніка. Вось у гэтым і праваахоўныя органы, і кампаніі сотавай сувязі аднадушныя. Эти телефоны могут нанести вред здоровью. Вот этих телефонов надо опасаться. Но опять же, пользователи, которые приходят в магазин или через интернет-магазин, хочет приобрести телефон, никто гарантию в том, что он может купить правильный телефон, не дает. Что до телефонов, купленных за мяжой, их доведется легализовать. Будут предусмотрены различные возможности, в том числе и легализовать их путем перепрограммирования уже в официальных мастерских, чтобы каждый телефон имел свой индивидуальный номер. Сейчас на практике встречается такое, что с одним одинаковым номером могут быть десятки тысяч телефонов. Эти телефоны однозначно из числа серых. Паслуга легалізацыі тэлефона будзе платная. У праекце указу прадугледжваецца 4 базавыя велічыні. На сёння гэта 140 тысяч рублёў. Гэта было даследаванне Інны Студзінскай. А я звярну вашу ўвагу на тое, што праз мабільны тэлефон, які вы купілі ў любой краіне свету, вы можаце цяпер зайсці на наш сайт свабода.орг. www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.